Jazeker. Nou, het gaat weer beginnen. Want dat is nu officieel het geval. Na de winterstop is dit de allereerste wedstrijd in de 15e speelronde van de Eredivisie. Twente tegen Emmen dus, de nummer 5 tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Zojuist begonnen met een minuut stilte vanwege het overlijden van Pelé. Edson Arantes do Nascimento, een van de allergrootste spelers in de wereld ooit. Een Braziliaan. In Brazilië onlangs nog groots geëerd en ter aarde besteld. En vandaag dus even een minuut stilte voor hem. En Twente wordt geacht deze wedstrijd te gaan winnen. Want ze willen meedoen voor Europees voetbal. Sterker nog, ze willen het gaan halen, heeft trainer Ron Jans gezegd. En ze hebben een nieuwe rechtsback gehaald. Ook in die eerste dagen van de transferperiode. Want die is in januari ook weer opengegaan. Alfons Samstedt is dat, een IJslander. Die niet eindigt op de naam Son, omdat zijn opa, en daarom heet hij ook Samstedt, uit Engeland komt. En dus is hij niet helemaal een volbloed IJslander. En dus heet hij ook geen Son van de achternaam. Hij is rechtsback en speelt vandaag voor het eerst mee bij FC Twente. Ondanks dat hij hier pas een paar dagen is. Maar hij heeft al wel een tijdje meegetraind. Is nu aan de bal en legt hem even weer terug naar een van de andere collega's van FC Twente. En Emmen, ja, die staan onderin en moeten daar zo snel mogelijk weg. En moeten dus resultaten gaan halen. Speelde vlak voor Oud en Nieuw nog even een oefenwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. En verloren die met 5-0. Gingen daar oefenen op verdedigen. Dat ging dus niet zo heel erg goed. Dat moet vandaag in die eerste wedstrijd na de winterstop een stuk beter gaan. Voorlopig, we zijn net begonnen. 2,5 minuten onderweg, staat het nog 0-0. Elena Savchenko, welkom in de bus. Bedankt. Hoe is het voor jou om tolk te zijn voor Oekraïense vluchtelingen hier in Etten-Leur? Het is heel bijzonder. Ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik zou mijn taal kunnen gebruiken om tolken voor de vluchtelingen. Je hoort natuurlijk wel dat Nederland zijn vluchtelingen uit verschillende landen. Maar dat ooit vluchtelingen uit Oekraïne komen, dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Ja, want jij bent, daar bedoel je ook mee, geen professionele tolk. Het is niet je werk. Klopt. Want je hebt hiernaast een au pairsbedrijf. Ja, dat klopt. En hoe is het dan om ineens als tolk te moeten fungeren? Heel raar. Ik heb een au pair bureau en ik werk heel veel met de buitenlandse mensen. Maar dat ik als tolk zou werken, nee, dat had ik nooit bedacht. Nee. En je woont zelf al sinds 2007 in Nederland. Je bent getrouwd met een Nederlander. Jullie hebben twee dochters. Klopt. Toch nog even over je achternaam. Want je hebt een Oekraïense achternaam. Je hebt zelf een Russische achtergrond, toch? Klopt. Van waar die Oekraïense achternaam? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Waarschijnlijk komt het van mijn vader, dat hebben we vermoeden. Mijn vader heeft in een jonge leeftijd een moeder verloren. Dus helaas weten we ook niet veel over zijn verleden. Dus we hebben vermoeden dat het toch waarschijnlijk uit Oekraïne is komen. Dus ja. Je bent misschien wel deels Oekraïens ook? Dat zou heel goed kunnen. Ja. En die Russische achtergrond, hè? Zorgt die ook nog wel eens voor een bepaalde spanning? Nu niet meer. In februari kregen mijn kinderen een paar opmerkingen vanuit een klasgenootjes. Op school? Op school. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat was ook best veel opgelost. Wat voor opmerkingen waren dat? De Russen komen aan en jouw moeder kwam uit Rusland. Zulke opmerkingen. Wel heftig. Ja, dat vond ik best wel, ja. Maar je doet er best normaal over, alsof je het al gewend was. Nou, als iemand uit Rusland komt, dat heb je dat met enige regelmaat. En ik denk dat ik heb mijn kinderen ook geleerd om best goed mee om te gaan. Want hadden zij dat ook al voor de oorlog? Ja, jawel. Oh, toen ook al? Ja. Ja. En hoe is dat dan voor jou als moeder om te weten dat je kinderen dat op school te horen krijgen? Het is niet zo prettig, maar ik vind dat ook kinderen moeten leren om mee om te gaan. Ja. Om het zelf ook op te lossen misschien? Ja, natuurlijk. Want ja. Hoe gaan jouw kinderen daar dan mee om? Als ze dat soort opmerkingen krijgen? Dat probeer ze te negeren. En je zei net, het is uiteindelijk opgelost. Op school, denk ik dan. Ja. Hoe heb je het opgelost? Juf heeft dat opgelost. Dus je bent met de juf in gesprek gegaan? Nee, dat heeft ze zelf gedaan. Nee, op eigen initiatief. En wat heeft ze dan gedaan? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, gewoon uitgelegd hoe het aan elkaar zit. De klas gesproken? Jawel, ja. Ja. En wanneer kwam jij voor het eerst hier in het turfschip? In maart, toen de eerste vluchtelingen aankwamen, dan ben ik meteen bij betrokken geweest. Eigenlijk bij het begin al? Klopt. En wat kwam je tegen, Elena? Ja, we hadden echt verschillende mensen hier gehad. Of hebben nog steeds. Er zijn de eerste mensen, de eerste groep mensen. Die waren mensen die net voor de grote oorlog komen. Dus bij die eerste aanslagen al. Maar daarna werd het daar eigenlijk alleen maar heftiger. Die waren mensen die met de trein zijn gekomen, die niks bij zich meer hadden, mensen met de trauma. Dus ja, we hebben eigenlijk verschillende periodes gehad. Wat is het meest bijgebleven uit die periode? Het is een vrouw die binnengekomen is met twee kinderen. Twee eerste dagen praat ze überhaupt niet. Ze zijn weggerend zonder spullen, zonder überhaupt iets mee te kunnen nemen. Dus kind met een trauma. Mijn welgemeende excuses, Elena, maar er is geloof ik gescoord bij FC Twente. Ja, neem me niet kwalijk, zou ik bijna willen zeggen. Ik kan er ook niks aan doen, het is echt gebeurd. Binnen 6 minuten staat Twente al met 1-0 voor tegen FC Emmen. De tweede aanval die over de linkerkant komt. Misitjan geeft een voorzet. Die gaat tegen de arm van de rechtsback van Emmen in het strafschopgebied. Maar dat doet er uiteindelijk niet toe. Want voor de goal staat Van Wolfswinkel bij de eerste paal. En die werkt de bal achter Mickey van der Hart, de keeper van FC Emmen. En dat betekent dat de bezoekers al heel snel op een 1-0 achterstand staan in de Grolsvesten in Enschede tegen FC Twente. Dank Frank Wielaert. En Lena, jij vertelde over een vrouw die vluchtte uit Oekraïne met twee jonge kinderen zonder spullen. Klopt. Dus die heeft helemaal niks mee kunnen nemen. Ja. En ze sprak de eerste twee dagen niet. Waarom bleef juist dat gezin jou enorm bij? Omdat dat was de eerste keer dat ik zag dat Ine binnenkwam met enorme trauma. Dus dat was echt, op dat moment was het oké, dat was echt een oorlog. Het was de eerste keer dat trauma ook echt tastbaar was. Ja, ja. Dat was de eerste keer. Dit is dus trauma. Ja. Ja, toen zag ik eerst kind die continu was op zoek naar de kelder. Die wilde schuilen. Die wil schuilen. En dat hebben we natuurlijk niet. Hè. We hebben geen kelders hier. De moeder die liep continu met de tranen in de ogen. Dat was echt... denk ik, oké, dat is hem nu. Ja, dat is echt de oorlog. Hoe ging je die avond naar huis? Met heel veel pijn in mijn hart. Wij hebben ook toevallig dezelfde avond de spulletjes verzameld. Gewoon praktische spullen zoals kleding, shampoo en extra. Zodat de vrouw iets nog had. Maar ja, dan kan je echt niet rustig ervan slapen, nee. Nou, want je vertelde net dat dit voor jou nieuw was, hè, de rol als tolk. Klopt. Je bent er natuurlijk ook niet voor opgeleid om met dit soort trauma om te gaan. Klopt, dat was helemaal geen tijd ervoor. Ja, hoe heb je dat gedaan? Ja... gebruik mijn hart. En ik heb gelukkig met leuke teams samengewerkt. Ik kreeg heel veel ondersteuning, ook vanuit gemeente, maar ook van mijn familie. Ook van de buren, van de kennissen. En hoe werd je dan gesteund? Met een praatje. Even jou aanhoren? Ja. Waren er ook momenten die je het even niet aankon? Dat je het echt te pittig vond, wat je allemaal te horen kreeg? Nee, eerlijk gezegd niet, nee. Want waar haalde je dan die kracht vandaan om toch door te gaan? Nou, dat is een best moeilijke vraag, dat weet ik niet. Ja, dat zit misschien in mijzelf, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat de mensen zelf je energie geven om door te gaan. Omdat je, als ik hier om me heen kijk, de hele week ook dankbaarheid zie. Mensen zijn dankbaar dat je ze wil helpen. Dat klopt, dat is zeker zo, ja. En jij spreekt de taal en je hebt ook zelf een Slavische achtergrond. Ja. Zorgt dat ook voor meer vertrouwen? Kreeg jij daardoor meer te horen of andere dingen te horen als dat de Nederlandse collega's te horen kregen? Ja, absoluut. Ja. Ja. Heb je daar voorbeelden van? Dat ging eigenlijk in het begin zo dat mensen met de hele familie waren bij elkaar gezet in één kamertje. En dan stond bepaalde spanning tussen man en vrouw, omdat ze hier niet meer werken. Ze zaten 24/7 in dezelfde ruimte. En dan kwam een vrouw naar mij toe met advies. Ja, wat zal ik doen? Kunnen we dat oplossen? Toen heb ik gezegd, ja, je kan ook bij mij terecht. Misschien een avondje langskomen. Maar dan hebben we het inmiddels al over relatieproblemen. Dat kan natuurlijk heel goed ontstaan als je in een ruimte zit. Ja. En wat deed jij dan in dat soort situaties? Nou, gewoon zeggen dat ze altijd kan bij mij komen. Of we kunnen eventjes gaan wandelen als dat nodig is. Hè? Of even iets anders doen. En je hebt het gevoel dat dat soort verhalen niet zo snel bij Nederlandse hulpverleners terechtkwamen? Nee, denk ik niet zo snel, nee. Waarom dan niet? Ik ben ook vrouw. Ik ben ongeveer dezelfde leeftijd met de mensen die hier verblijven. Ik spreek hun taal, ik ken hun cultuur. Ja, ik denk dat is veel makkelijker. Daardoor was er ook misschien minder schaamte? Dat denk ik wel, ja. En we gaan luisteren naar een reportage. Elena Savchenko, je bent hier niet alleen om te tolken. Je helpt namelijk ook met het organiseren van activiteiten. De kinderen hebben vandaag een mede door jou georganiseerde circusworkshop gehad. Hier in het Turfschip. En onze collega Myrthe van der Drift, die mocht erbij zijn. En rollen. Ja. Drie, kom ook. Kom rollen. Dawai. Молодец. Ik wil verdank deze voor. En hij doet nu een koeprol voor. En doet het niet pijn aan je hoofd? Nee, het pijn. Ik kan slim zien. En hoe oud ben jij? 6 jaar. My name is Albina en I'm 10 years old. Wil iemand even Anja inschuiven? Hoe gaat het? Hoi. Hoi. Doei. En de kinderen kregen na afloop cadeaus. En dat is vanwege het orthodoxe kerstfeest. Dat is vandaag. In hoeverre leeft dat feest nu, hier, onder Oekraïners? Nou, voor Oekraïners is het een heel belangrijke dag. Ze vieren dat ook altijd. Het is eigenlijk naast een oude nieuw is de tweede grote feestdag. Ze hebben ook hier gevierd de kerst 25e. Maar dat is alleen puur omdat ze ook in Nederland nu zitten. Ja. Ja. Het was meer vanwege het feit. Ja, met een cultuuruitwisseling. Hè? Ja, en we hoorden net een circusworkshop voor jonge kinderen. Ja. En hoe belangrijk, waarom zijn die activiteiten zo belangrijk voor kinderen? Ja, die activiteiten zijn ontzettend belangrijk. Jullie moeten ook zo voorstellen, natuurlijk gaan kinderen nu naar school. Maar sommigen hebben ook buitenschoolsactiviteiten, maar ze brengen heel veel tijd in één ruimte. Hè. Ze zitten dus met hun ouders in één ruimte. Dus leuke dingen doen, bewegen, is ontzettend belangrijk voor de kinderen. Ze hebben ook vandaag mogelijkheid gehad om andere kinderen te ontmoeten van andere locaties en vanuit de gastgezinnen. Dus in dat vlak, dat is ontzettend van belang om zulke dingen te organiseren. Ja, er wordt dus ook van alles georganiseerd hier in het Turfschip. Ja. Wat viel jou eigenlijk überhaupt op aan de opvang voor Oekraïners? En hoe dat georganiseerd was, hoe dat geregeld is? Nou, hier bij ons interieur is eigenlijk perfect. Binnen de mogelijkheden die interieur heeft. Vanaf het begin kon je dat ook heel goed zien. Ze kregen heel veel ondersteuning, ook alweer binnen de mogelijkheden. We hebben ontzettend veel vrijwilligers en organisaties die willen helpen. Ze zijn naar Efteling geweest. Ze hebben meegedaan met de kindervakantiewerk. We hebben net een circusworkshop gehad. Nou, ik vind het prachtig om te zien. Dus eigenlijk prima geregeld allemaal. Dat vind ik wel, ja. De bus van NPO Radio 1 staat pal tegenover het turfschip in Etten-Leur. Hier worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Verslaggever Myrthe van der Drift staat in het restaurant. En ik kan er as we speak zien. We zwaaien nu ook naar elkaar. Hey. Vertel Myrthe, staat het hoofdgerecht al op tafel? Nou, het wisselt. Ik zie wat mensen aan de koffie. Een hoofdgerecht, want op vrijdag is hier dus een pop-up restaurant met een speciaal 4-gangen-menu. En het zijn vooral Oekraïense gerechten, want in de keuken staat chef-kok Igor. Je hoorde hem al eerder deze week. Hij is zelf ook uit Oekraïne gevlucht en woont hier in het Turfschip, wordt hier opgevangen. En iedereen kan hier eigenlijk reserveren voor de vrijdagavond. En op die manier ook kennis maken met de keuken en met de bewoners eigenlijk. En er zit hier een tafeltje voor twee. Hallo, goedenavond. Ik kom weer even storen. Zeker. Wat een mooi bordje is hier. Kiwi. Ja, dat is nagerecht. Ja, u zit al aan het toetje. Ja, het was heerlijk. En dit is ook heerlijk. Ja. En met wie heb ik het genoegen? Ik ben Gea uit Tilburg. Oh, jullie komen helemaal uit Tilburg hier naartoe. Ja. En wat brengt jullie hier vanavond? Nou, speciaal vanavond, omdat mijn man vandaag jarig is. Oh, maar we zijn hier ook omdat we heel erg van Oekraïne houden en Oekraïne supporten. En al langer wisten dat we hier een keer wilden gaan eten. Dus dat... Want ik zie om jouw nek een zilver kettingje. Is dat Oekraïne? Dat is Oekraïne, ja. Ja, dat klopt. Want ja. Wat heb je daarmee? We zijn er heel vaak geweest. En we hadden eigenlijk... een jaar geleden ongeveer bedacht dat we een deel van het jaar wilden gaan wonen. Maar daar kwam helaas deze vreselijke oorlog tussen. Ja. Dus nu beleef je Oekraïne op een hele andere manier zo op je bord. Ja, ja, dat klopt. Ja, het was traditioneel eten. Was vareniki, is speciaal Oekraïens en borscht hebben gegeten. Dus ik raad het iedereen aan om hier te komen eten. En hoe wist u dit, dat dit hier georganiseerd werd? We hebben Google, waar je kan zoeken naar Oekraïns restaurant in Nederland. En toen kwam Taverne Igor naar voren. En hoe beleeft u dit nou vanavond? Brengt het mensen nou dichter bij elkaar door samen die Oekraïnse keuken in zo'n menu te proeven? Dan mogen wel wat meer mensen, wat meer gasten komen, denk ik. Dus ik roep iedereen op om hier naartoe te komen. Want nu hebben we... Het is vanavond niet zo druk, maar het zou beter kunnen. Er zijn nog een stuk of vier tafeltjes. Dank u wel. Eet smakelijk. Geniet van het toetje. Ik slalom hier nog even naar de buren, door de kaarsjes heen, de tafels. Want hier wordt net afgeruimd door Oksana. Oksana, is het going well tonight? Yes, everything okay? Alles gaat goed, zegt zij. Ze heeft een kaartje op haar borst met Nederlands en Oekraïens. Of ik bedoel Engels en Oekraïens, ja, dat hoorde je al. Goedenavond, smaakt het? Ja, het is heerlijk tot nu toe. Ja, wat heeft u geproefd? Nou, rode biet en haring. Dat is een combinatie die je normaal niet zo snel eet. Dus, maar het was prima. En mayonaise. En ik hoorde dat dat bij alle Oekraïense gerechten zit, dus... Nou, dat is dan toch nog aardig vertrouwd. Het belooft een gezellige vrijdagavond te worden hier. Ik schuif nog even aan. Dank Meerte van der Drift en eet smakelijk alvast. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit Etten-Leur. We zijn hier te gast bij het Turfschip, waar sinds het begin van vorig jaar zo'n 70 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. En Elena, we hadden het net over wat er goed gaat, hè, bij de opvang voor Oekraïners hier. Heel veel, noemde jij. Ja. En jij was geloof ik ook heel recht te spreken over het feit dat Oekraïners meteen aan het werk mogen. Klopt. Waarom is dat wat jou betreft zo goed? Nou, die mensen willen graag werken, die willen ook dingen doen. En ze kregen het ook mogelijkheid. En dat is natuurlijk wel fijn. Hè? Op het moment dat jij naar Nederland komt, jij hebt misschien goede opleiding gehad. Hè? Jij wil gewoon heel snel aan het werk. En dat kan niet, omdat je geen bepaalde papieren niet hebt. Ja, voor Oekraïners was het natuurlijk niet dat geval. Ze konden best snel aan de slag. Dat is een goede manier om te integreren, maar ook om te netwerken en om de taal te leren natuurlijk. Absoluut. Wel twee verschillende culturen. Wat zijn nou de grootste verschillen tussen de Oekraïense en de Nederlandse cultuur? En ik zie jou, je brede glimlach. Ja, dat is natuurlijk eten. Wij hebben best veel discussies gehad over lunch. In Nederland is het gewoon een boterham te eten of een boterham mee naar school te nemen. Wat is er mis met een boterham, Elena? Nou ja, het is best droog. Het is zo dat het... in Oekraïne eet ze soep. Ze moeten iets warms eten. Dus ook smiddags? Ook smiddags en ook voor de kinderen. Dus ook de lunch is een warme maaltijd? Klopt. Ja. Ja, wat zeiden ze dan over die boterhammen? Wat jij zegt, droge boterhammen. Droge, ongezond. Hè. Ze vinden namelijk dat het ongezond is om boterhammen 's middags te eten. Ja. Oké. Okay. En zijn er ook overeenkomsten tussen de twee culturen? Ja, directheid. De directheid? Ja, dat vind ik wel. Ja. Oekraïners zijn net zo direct als Nederlanders. Ja, dat vind ik wel, ja. Hey, Elena, we hadden hier dinsdag een echtpaar in de bus die maar liefst 6 Oekraïners in huis hebben. Ja. Tegelijkertijd, een gastgezin dus. Hè. En tegelijkertijd lees ik steeds vaker in de krant over gezinnen die het wel welletjes vinden. Die zoiets hebben van het is mooi geweest. Uh-huh. Maak jij je daar zorgen over dat er een dag komt dat er een tekort zal zijn aan opvangplekken? Op dit moment niet. Zeker niet in de teleur. Ik heb volle vertrouwen in onze gemeente. In het teleur? Ja. Staatssecretaris van de Burg die zei onlangs dat het deze zomer wel echt spannend wordt. Want er zijn er zo'n 90.000 plekken nodig. Denk jij ook dat die aantallen zullen oplopen? Dat weet ik nog niet. We zien natuurlijk wel dat het mensen ook vertrekken. Die gaan ook terug. En als zo is, dan komt misschien een oplossing ervoor. Ja. Ja. En we hebben het hier over Oekraïense vluchtelingen. Jullie spreken dezelfde taal. Je hebt dezelfde Slavische achtergrond. Wat doet dit met jou persoonlijk? Dat jij hier überhaupt moet zijn, dat dit nodig is. Dat we in deze situatie zitten. Dat doet mij pijn en dat maakt me verdrietig. Ik heb natuurlijk nooit gedacht dat dat zo ver zou komen. Tot de laatste kon ik dat niet geloven. Dat doet mij persoonlijk pijn, ja. Wat mij opvalt deze week is de grote betrokkenheid van de mensen bij de Oekraïense vluchtelingen. Klopt. Zowel de vrijwilligers, de hulpverleners, jij als tolk. Hoe verklaar je dat? We zijn allemaal mensen met een grote hart. Ja. En er zijn ook heel veel vriendschappen ontstaan, hoorde ik van de week ook in dit programma. Ja, dat is ook zeker zo. Ik moet er ook zo voorstellen dat wij werken met de vluchtelingen sinds maart. Dat is bijna 1 jaar. En dat is zeker, we kennen mensen goed. We helpen hun waar we kunnen. Er zijn zeker vriendschappen ontstaan, ja. Ja, want zijn bij jou ook echt vriendschappen ontstaan? Nou, met sommige mensen heb je meer klik dan met anderen. Dat is gewoon zo. Maar sommige mensen weten dat ze echt bij mij terecht kunnen, ja. Ja, want hoe ziet zo'n vriendschap er dan uit? Waarmee kunnen ze bij jou terecht? Nou, Soms voor de praktische vragen. We hebben recent gehad, mijn dochter die doet de kunstschaatsen en de dochter van iemand hier die doet turnen. En daar had ze gewoon een rokje nodig. Dus de belt ze meteen, oh, heb je misschien een zwarte rokje met de glitters? Want mijn dochter heeft dat nodig. Ja, zulke simpele vragen, ja. En dat zijn je wordt er ook vrolijk van als je erover vertelt. Klopt. Lig je ook wel eens wakker als je denkt aan hun problemen, aan hun situatie? Soms voelt het dubbel. Bijvoorbeeld, ik ben net op vakantie geweest. En dan mensen zijn ook mijn vrienden via de Facebook. En ik denk, ja, wat zal ik doen? Zal ik de foto's plaatsen van een vakantie? Van je eigen vakantie? Van mijn eigen vakantie. En waarom twijfel je daar dan over? Om dat wel of niet te doen? Nou, dat vond ik dat vervelend. Hè. Ik denk, ze zitten allemaal hier. En toch heb je vakantie gehad. Dan kom je hier binnen. En die eerste vraag die je krijgt. Oh, wat leuk. Ik heb gezien, je hebt vakantie gehad. Dus die mensen geven je nooit slechte gevoel. Die gunnen jou die vakantie zeker. Ook enorm. Ja, dat doen ze echt wel, ja. Ja. Hartverwarmend. Jazeker. Zeker. Zijn er eigenlijk nog lessen die we kunnen leren uit de opvang voor Oekraïners en die we eventueel zouden kunnen toepassen op andere groepen vluchtelingen, wat jou betreft? Ja, dat denk ik wel. Een snelle integratie, dat wat we ook nu zien. Die mensen kunnen snel aan het werk, die kunnen snel taal leren. Die willen ze ook heel graag. Het is gewoon geweldig dat we kunnen elkaar helpen op deze manier. Ja, ja, want je noemt werk echt als een aanbeveling. Ja. Dat strekt tot aanbeveling. Want zeker. Bij Syriërs zie je dat ze de eerste 6 maanden überhaupt niet mogen werken. Ja. Maar jij zegt, zet de mensen meteen aan het werk. Tuurlijk. Of geef ze in ieder geval die mogelijkheid. Tuurlijk, we hebben hier personeelstekort in Nederland. Dat is een mooie oplossing daarvoor. Ja. Hoe ziet jouw komende week eruit, Elena? Nou, komende week vrij rustig. Er zij iets eraas nog tussen komen. Maar we hebben binnenkort alweer een vergadering. We hebben op dit moment 1 keer in 2 weken een vergadering. En dan zien we wel wat nieuwe vragen te komen. Ja. Ik ben je enorm dankbaar dat je hier wilde zijn. Dat je je verhaal met ons wilde delen. En ja, heel veel succes met alles. Bedankt. Dit was 5 dagen. Ed Teleur. We stonden deze hele week bij hotel- en evenementenlocatie Het Turfschip, waar al een jaar Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. Veel geregel en veel mentale uitdagingen. Maar hier zijn ook vriendschappen ontstaan. En je hoorde hoe dankbaar en trots mensen in Ed Teleur zijn om te kunnen en mogen helpen. Dank aan het Turfschip, de gemeente en aan het geweldige team van 5 dagen... waaronder collega-presentator Jo van Egmond en Meerte van der Drift voor de mooie reportages. Maandag is 5 dagen er weer, dan vanuit Enschede, waar we in de wereld van de jeugdzorg duiken. Zometeen langs de lijn en omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Een hele fijne avond. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met 1 kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speelbewust. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas. 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Hockney's Eye. Nog maar enkele weken te zien. Boek nu je ticket via tijlersmuseum.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Landschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen.